nekrology a prodáváme dráž. Píšem nekrology, tak do něj to kurvo dáš. Chceš být v našem gangu, tak se kurve ukaž. Výbušninu na stráž a tuhle děvku přiváž. Tohohle typa usmáš a tohohle zas podváš. Chceš být v našem gangu, tak si domy vyváž. My totiž nemáme žádný záliby, my si navzájem poskytneme alibi. A kartel ten den a lidi jenom křičí, jo mám tě nechat bejt. Já umlátím tě tyčí, já nemrdám o půjčí mládě, nejsem Petr Fejk. Až tě večer dostanu, tak půjdeš na mozejk. Vem si černou mikinu, nejlípe z kapuce. Na hlavě pleš a boxer na ruce. My vydáváme rezoluce, taky exekuce. Drog distribuce, kato records instituce. Je na celkem 20, všichni nehorazný pleše. Dneska večer vyděláme nehorazný keše. Do vězení ti posílám s herákem depeše. Běžíme pod střeše, prolejzáme ventilací. Domovní alarm už prošel deaktivací. Šifrovací trezor vyřadíme derivací. Byt nás balí prachy a po schodech se vrací. Zámek vysací, otevřu za 5 sekund. Klidně u toho můžu děvce dávat lisku. Na ulici neskoušej se do nás nikdy srát. Nebo budeš potom ptát, nebo cici vývodem. Neměl ses tam plé, když bydem pochodem. Litrovou flašku Finlandie okamžitě zlámat. Tvou zlomenou rukou potom můžeš nás zamávat. Smrde, a když není na streetu vůbec to koho brudit. Žádnou nohu soudit, my se nebudem nudit. Rodit mezi sebou bitky a pafakace. Totální dementi, posku, infikace. Kupujem drogy a prodáváme dráž. Píšem nekrology, tak do něj to kurvo dáš. Chceš být v našem gangu, tak se kurve ukaž. Výbušninu na stráž a tuhle děvku přiváž. Tohohle typa usmáš a tohohle zas podváš. Chceš být v našem gangu, tak si domy vyváž. My totiž nemáme žádný záliby, my si navzájem poskytneme alibi. Na na na na na na na. Každý den se poprat, pak někoho obrat. Ukradená peněženka, tam mi zvýší obrat. Radši drž hubu, když vlezu do obchodu. Můj čurák měří 10 metrů po obvodu. Bouchačku mám, a ne jenom jednu. Nábojů mám ty zmrde plnou bednu. Klidně po mně střílej, ale já dneska nezhebnu. V hlavě mám 4,5 tuny nenávisti. 4,5 gramů koksu na čelisti. My jsme ateisti, to se baví o kořisti. Vyčistí mi boty a pak se můžem bavit. Vyčistí mi koule a můžeme jít slavit. Před domovní prohlídkou se musíš matra zbavit. A zase máme v plánu zotročit si nějaký lidi. Mučící komnatě tě už nikdo neuvidí. Maximálně židi, který tam budou s tebou. Těm je to ale jedno, ty už pomalu s hebou. Roubka a pitva, už jsme zase zpátky. Doma už si na svý krky připravte opráky. Benito a Heidrich, vypálej celý Curych. Kazatela Ezek, pomrdá tě meze. Máme drsný prachy, tak máme drsný kary. Máme drsný prachy, tak můžem být na kary. Máme drsný gang, který ti dá gangbang. Když je půjdeš hulení, tak používej slang. Používej slang. Kupujem drogy a prodáváme dráž. Píšem nekrology, tak do něj to kurvo dáš. Chceš být v našem gangu, tak se kurve ukaž. Výbušninu na stráž a tuhle děvku přiváž. Tohohle typa usmáš a tohohle zas podváš. Chceš být v našem gangu, tak si domy vyváž. My totiž nemáme žádný záliby, my si navzájem poskytneme alibi. Na na na na na na na na.